Jean-Christian Galtzetaburu eta Michel Etxekopar musikari, Ingearin argazkilari, Pierre Wissler soinu hartzaile, ibili dira bi egunez Ziburuko herritar batzuen lekukotasunen biltzen. Arrantza, ustalaritza, turismoa, euskora izan dira aipagaietan. Michel Etxekopar gotaintarrak aipatu dauku esperientzia berri hau. Hiru egunez topatzen ala jende anitz, topatzen ala harriak altxatuz eskalun hanitxe bai, eta hori plazera da, odin iztaria bezala, hitzen iztaria bezala, eskara nun entzun, eta zak guan, eta beti bada zerbait. Eta nun baita zerke egiten du kolore bat, eta bai, eben bada itxasua, Siberon bortia, Bizkaien ez daki, bena, da, bertako jendiek, eta jentien hitza bildu dugu, eta hitzen inguruan den poesia soinuak, edo bai. Cuidar el estatuo del euskera. Musikaz lagundu dituzte hor bildu soinuak argazkiekin apainduz. Desafioa Pierre Wissler vividendako bideoaren munduan bizigiren garai hauetan hemen lehentasuna soinuari emaitea. Soinuari, musikari eta bai argazkiari ere, baina argazki ez mugikoak. Errandute errandu, ikastolan dira dantzan, jakin. Urbazter behuntan dela, elkarte bat bai baltsan. Proiektu hau duela 12 urte hasi zuten, Getariaren ondotik orai 16garrena izan da Ziburukoa, eta 7 saio guziz Atlas Geopoetikoa deitu liburu baten edizioa ateratzen dute. 3garrena, beraz, bidean da itsas bazterrean.